89 zł i 90 groszy. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Debata nad nowelizacją ustaw o ustroju sądów trwa na Wiejskiej. Za chwilę sprawdzimy, co mówią rządzący i opozycja. Jest szansa, że po latach zostanie rozwikłana sprawa zabójstwa Jaroszewiczów. Prokuratura postawiła zarzuty trzem podejrzanym. Służby szukają tego, kto toksynami zanieczyścił oczyszczalnię ścieków w Olsztynie. Doprowadził niemal do paraliżu zakładu. A zaczynamy od tego, co dzieje się w Sejmie. Trwa tam debata nad nowelizacją ustaw o ustroju sądów. Zmiany wprowadzają możliwość złożenia z urzędu lub ewentualnego przeniesienia sędziego, który będzie m.in. kwestionował zasadność powołania innych sędziów albo będzie angażował się politycznie. Tak o tym, dlaczego przepisy są potrzebne, mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W Polsce są podejmowane działania, które są wymierzone w podstawy i fundamenty polskiego wymiaru sprawiedliwości. Otóż można to porównać do ładunku wybuchowego podkładanego pod filary polskiego sądownictwa, gdzie ci podkładający z zakładników biorą miliony polskich obywateli, którzy do tej pory mogli liczyć, że wyroki, które zapadały w ich sprawach na przestrzeni ostatnich 30 lat, jeśli już stały się prawomocne, są pewne i gwarantują ich prawa. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka powiedział, że PiS chce znowelizować ustawy sądowe, aby uciec przed odpowiedzialnością za afery, w które zamieszani są politycy tego ugrupowania. Wy chcecie być bezkarni. Wy nie chcecie naprawiać Polski, bo chaos jest immanentnie wpisany w wasz program. Wam bardzo pasuje, jeżeli sądy nie działają prawidłowo, bo możecie to zrzucić na karb sędziów. Lewica złoży wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy, mówi poseł Krzysztof Śmiszek. Tą ustawą chcecie zamknąć usta sędziom, złamać ich kręgosłupy i zastraszyć. A przeciwko zmianom jest też Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15. W tej sprawie naprawdę ja nie chcę bronić sędziów, bo to nie o nich chodzi, nie o 10 tysięcy osób, ale o 38 milionów Polaków, którzy zgodnie z 45 artykułem Konstytucji mają prawo do bezstronnych, niezależnych i niezawisłych sądów. Mówił lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. I zmieniamy temat. Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Trzej podejrzani z tak zwanego gangu karateków usłyszeli zarzuty napaści, zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. Robert S., Dariusz S. i Marcin B. mieli w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku w Warszawie dokonać napadu rabunkowego na posesję małżeństwa Jaroszewiczów. Wspólnie mieli zabić premiera Piotra Jaroszewicza, a Robert S. miał zabić Alicję Jaroszewicz. Po kradzieży sprawcy mieli już wychodzić z domu, ale wtedy usłyszeli hałas. Tak te wydarzenia relacjonuje prokurator Rafał Babiński. Jeden z nich wrócił z powrotem do gabinetu i zobaczył, iż Piotr Jaroszewicz uwolnił rękę, wstał z fotela i zaczął czegoś szukać w szafie. Zalarmował pozostałych sprawców, którzy wrócili. Dwóch z nich trzymał za ręce Piotra Jaroszewicza, trzeci zarzucił mu na szyję pętlę i zamordował Piotra Jaroszewicza, dusząc go. Następnie ten sam sprawca, mówimy tu o Robercie S., zabrał jeden z tucerów znajdujących się w domu Piotra Jaroszewicza, poszedł na piętro i zastrzelił Alicję Jaroszewicz. Akt oskarżenia to efekt wieloletniego śledztwa, które wznowiono prawie 2 lata temu, po tym jak Dariusz S. został zatrzymany w innej sprawie. Służby sprawdzają substancję ropopochodną wykrytą w olsztyńskiej oczyszczalni ścieków. Straż pożarna wyłowiła 14 tysięcy litrów ścieków wymieszanych z tą toksyną. Była ona szkodliwa dla bakterii oczyszczających ścieki, a samej oczyszczalni groził paraliż. Prawdopodobnie toksyczna substancja została wylana do studzienki kanalizacyjnej. Substancja nie przepłynęła przez żadną z przepompowni ścieków, więc istnieje domniemanie, że dostała się bezpośrednio z osiedla Rydykajny bądź Gutkowo. Tych najbliżej położonych było tego 14 metrów sześciennych. Jest to już taka spora beczka i zostało to zrzucone jednorazowo. Mówiła Anita Chudzińska z olsztyńskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Służby proszą o kontakt osoby, które na pobliskich osiedlach mogły widzieć cysternę stojącą obok studzienki kanalizacyjnej. Do świąt zostało kilka dni. Sprawdzamy ceny choinek od leśniczych. W

Witamy, Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gili, Piotr Metz. Zaczynamy od naszej piosenki dnia. To zremiksowany utwór grupy Editors. Remiks zrobiła Zamilska.

saw you again, but I won't forget the love we had. To trochę podsumowanie roku, a może wspomnienie koncertu w Osieckiej. Jack Savoretti, który śpiewał u nas w studio na sesji radiowej. Ona jest zamieszczona z kolei na specjalnym, podwójnym wydaniu jego albumu Singing to Strangers, na której druga płyta zawierająca 10 utworów jest równie piękna jak pierwsza. Dla mnie chyba nawet bardziej godna polecenia. Oto fragment. Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide. It's not the same. So come and kiss me before the sun goes down.

song high up of the tree with the boys as big as the sea. W zasadzie co rok przed świętami możemy spodziewać się nowego albumu Pentatonix. Tak jest i tym razem, choć to po prostu best of, także z udziałem gościnnym Whitney Houston. We wtorek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się niezwykły koncert, na którym wspólnie po raz pierwszy w karierze zagrało czterech gitarzystów. Andrzej Nowak, Apostolis Antymos, Dariusz Kozakiewicz i Jan Borysewicz. Jeden z uczestników koncertu, czyli Apostolis Antymos, podarował nam na cele naszej aukcji świątecznej swoją gitarę typu Majonez, na której nagrał drugi album grupy SBB Nowy Horyzont. Będzie szansa, żeby o tym opowiedział. W najbliższą sobotę będę miał zaszczyt i przyjemność licytować tę gitarę na cele naszej świątecznej aukcji w programie Lista Osobista między 19 a 22. Zapraszam już teraz ten utwór na pierwszy ogień otwierający album Nowy Horyzont grupy SBB. To też ta legendarna gitara. Dodam, że gitarę Majonez, na której powstawała płyta Nowy Horyzont grupy SBB, podpisali im wszyscy czterej gitarzyści koncertu w Osieckiej we wtorek, czyli Andrzej Nowak, Jan Borysiewicz, Dariusz Kozakiewicz, no i sam Apostolis Antymos. Zapraszam w sobotę po 19. A teraz płyta, być może trochę niezwykła jak na magazynek, ale Mariusz Patyra, nasz skrzypek, wydał swój album zatytułowany przekornie numer 24. Zaczyna się od kaprysu Paganiniego. Mariusz Patera, tak zaczyna się jego nowy album numer 24. Teraz kolejne wspomnienie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. W programie trzecim Polskiego Radia gościliśmy w tym roku nie tylko Jacka Savoritiego, ale także Katie Melue. Wprawdzie to nagranie wydane na podwójnym, pięknie edytorsko przygotowanym wydawnictwie Life in Concert dokonano w Londynie, ale myślę, że atmosfera w Osieckiej, kiedy Katie Melue nas odwiedziła na początku tego roku, była równie magiczna. Piękne wydanie koncertu z grudnia 2018 roku w Londynie. Katie Melue nasz koncert w studio imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim Polskiego Radia wydała tylko w jednym egzemplarzu na płycie winylowej, którą sprzedaliśmy na aukcji świątecznej przed rokiem. Kolejna jutro w piątek, zapraszamy do trójki, dogrywka w liście osobistej w sobotę i potem jeszcze w trzeciej stronie medalu dogrywka dogrywek. Nowa płyta Ani Rusowicz nazywa się Przebudzenie, utwór tytułowy ją kończy. I tak właśnie kończy się album Przebudzenie Ani Rusowicz utworem tytułowym. Płyta sięgająca do jej ulubionych inspiracji z lat 70. i 60. Na zakończenie wrócimy do płyty przygotowanej specjalnie przez gościa magazynku dwa tygodnie temu, czyli Karima Martusewicza. Od pierwszej piosenki o Mikołajach, w której występuje też prawdziwy Mikołaj, który przyjechał do nas z Laponii, który będzie śpiewał po fińsku. Ja chciałbym zaprosić Państwa przede wszystkim na nasze aukcje, czyli jutro zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Mamy aż 7 przedmiotów, a potem dwie dogrywki w sobotę między 19 a 22 w liście osobistej będziemy licytować gitarę typu majonez, wyprodukowaną w Gdańsku przez specjalistów, lutników dla Apostolisa Antymosa, który na tej płycie nagrał płytę SBB Nowy Horyzont, a także występował z nią wówczas na koncertach. Płyta będzie podpisana przez 4 uczestników koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ubiegły wtorek, czyli Borysewicza, Kozakiewicza, Nowaka i właśnie Apostolisa. Na zakończenie Karim Martusewicz, za dzisiejszy magazynek dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Metz. Do usłyszenia. Czyli go w ikonie, choć ma na całym świecie wielu imitatorów, w ogóle się nie złości, dopóki ze swych worów prezenty dzieciom dają i nawet go nie boli tamten śmieszny grubas. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Ciągle numer jeden. 5 tygodni na liście z pierwszego na pierwsze. It can never be the same. Zespół The Cure. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.